اللہ فرمائی لو انم کاش دی پوی دے کاش دی پوی دے لو شرطیا نو مانا کاش دی پوی دے نو لما عذبو دی تب عذاب نے ور کرے شوی یا لو تمنیا نو مانا دی وی کاش دی کاش دی پوی دے دا بدی تمناو کی کاش یقینا نو دی کانو یا تدون چودی پوی پویا یاودی پسملار پور د قیامت آواز بوکری شریتا بس فیقولو بسبوی رب العالمین ما زاو جبتم المرسلین سجواب ورکلو تاسو انبیاء ہوتا فامیت علیہ ملان باہو نپڑ بشی پدی باندی دلیلنا یوم ایزن پور د قیامت یا فامیت نو گڑوڑ بشی پدی باندی جواب الانباو جواب پدا غورت دا کیامات فهم لایا تسالون بزی با تپوسون نشکولے دیو بلنا اغا حیبت با دم رئی چه تپوس بدی دیو بلنا نشکولے سوائیو ان خبر ازر کوئی درست ناسو قدار اس تو بیاو کی خوا اس درست ناسو فاما الذين فاما من تابا چاچی ہر وسو چاچی تو بہ وستا ایمان را لو ملو کنیک فاسا یکونا من المفلحین بس کری دا چی شدائی دنے کانونا او رب ستا پیدا کیا چی قوشی و اختار او چنکی مخلوقات لرا یا مانا او رب ستا پیدا کیا چی قوشی و اختیار او خپل اختیار چلی گی وما کانا لوم الخیرہ او نشتے دے مخلوق لرا سے اختیار پا قدرت دا اللہ کی پاک دے اللہ اچت دے دانا چی مشرکانی شرکی دا اللہ سرا اللہ پاک دے اختیار دا چلی اختیار دے رب العالمین چلی گی پاک دے رب العالمین پاک دے اللہ دانا چی مشرکانی شرکی دا اللہ سرا او رفستا خپو دے پاچ پٹے سینی دے دیو آچ کارکے سینی دے دی دا اللہ نشتر براجت پرک ان کے مگر دا اللہ دے لا الہ الا ہو یعنی لا خالق الا ہو لا مختار الا ہو ولا علم الا ہو نشتر خالق نشتر اختیار اے مدہ چرتا جی نشتر اختیار والا کنہ نشتر عالم پا غیب و باندی مگر دا اللہ دے دی اللہ لرا حمد ندی دنیا و آخرات کی او دی اللہ لرا الحکم و فیصلی دے اختیار دی او دی اللہ تب واپس کرے شئی وایا خبر را کئی ماتا کچرو گردی اللہ تاسل رشپا میں شاہ ترستر کیا متا من الہ غیر اللہ سوک دے مددگار سوا دا اللہ نیاتی کم بزیا چراری تاسو ترنا افلا تسمون اے تاسو رینا مشرکان توئی اور راتوائی کہ رب العالمین پتاسو شپتر ہمیشہ کی ارز ڈراولینا سوچتے چھ ارز در کی نو مشرکان سر کو جواب نو او کہ دنندور مشرک نے تپو سکی نندور مشرک نے تپو سکی الکا سنگا ویولی کشکول کی نور نو بند کرے چور دشپوا اور دنورو دا اور دشپوا سبا کی دنا سنگا وی لویزوان پیر بابا نے بالکے اوختو بالکے خکولی الکتا ہوئی چی دا بالکے دی سور از ما تراکا چی ما سرو گردی گورا انبیاء دا اولیاء دا سی خلقو چلکانی گردو الخست دان سر نوی پیر بابا تے بالکے ورنک بنیر بابا چل پیر بابا بنیر بابا لویزوان تا بالکے ورنک لویزوان ورتا ہوئی چھ سبا بے دن آخلم خواہ پزور بے دن آخلم پا کرامت باند نوی پیر بابا ورتا ہوئی تبی ران سبا کی نوی پیر بابا کچکول کنور رواغ استا غیب بند نوی او رزش پوا او رز کے دن وی پته څنګه ولګی دا دای کیسی جوړ کړ وی یو یو تیلی غانی د شرشمو باندې غوی لګولو چل شرشمو باندې غوی لګولو د غانی یغینې تیلی خپل کله تیلو باسی کنه شرشمو غانی نو وی یرا د نور شپو په نسبت تیلم دی روتل د وش په عمره تیلو وت او سباچی کیم نا څنګه چل لے وش په غوډه روګ دشو هغه چې اور دې پس سورت شو تپوس کده چلے ک تیل د سمه اخري بیر د وش په مقابله کې وای دا کو بنیر بابا یا لوی ځوان په کچکول کې نور بند کړو ځکه سبا کې خیال د دې دور مشرک لوی دې کړه دور مشرک لوی دې سوچ به وکړي او د دې پلدا کې چې نشته اوسم پنجاب کې دي پنجاب ته کشمیر ته دو دوه مرلو اٹھلو لکه دې مدرسې ته ګور جیر چا تیرا فتوان لګی دي لیدل چا ګیری کلی کړي فتوان یو نور کې ولیدو چې بربند ناشته مایدا سود دي وی ننګا پیر ننګا پیر بربند پیر دې خدایا د دې ملک او د دې قوم حال عجیب دی خیال الله فرمائی خبر را کئی ماتا کو گردی اللہ تعالی اشپا میشا تر قیامتا سوگ دے مددگار سوا دا اللہ نا چدر کی تاو تارا آیا تا سو رینا وایا خبر را کئی ماتا کو گردی اللہ تعالی رز ہمیشہ تر قیامتا سوگ دے مددگار سوا دا اللہ نا چدر کی تاو تا چراتو کی تاو تا بلین ان پشپی تس کنو نیفی چار عام کوئی تاو پدی کی اے تاسو بھی نہیں نا او در احمد در ابنا گر بولی دا تاولا شپا و رسلی دا پارا چرامو کئی پدی کی دی دا پارا چولت ہوئی تاو دا فضل دا اللہ نا او دی دا پارا چتاو شکر باسی پورا دا قیامتا اللہ و یونادیم تخویف دنیا بھی پورا دا قیامتا یونادیم آواز بوکرش دیتا بسو بوئی رب العالمین سشول شرکانا کسان کن تم تزمون چوئی تاو گمان کن کی پاگی او با باسو منگا داری اومتنا گوا بسو بوائیو منگا راڑی دلیل تاسو یعنی آتو برانکم علاما کن تم تابدون من دون اللہ زاد المسیر ہوئی راڑی دلیل تاسو پاغس چه تاسو عبادت کو سوا دا اللہ نا فالیمو بس پوئے بشیدوی چه کنن حق دا اللہ دے وصل اللہ نو مورک بشیدوی نا آغا چودی افترون درو جڑون کی اس واقع دا قارون داد موسیٰ علیہ السلام دا ترزیو قارون ابن اثر ابن اثر ابن لاوی ابن یعقوب قارون چی دا یسر جو یسر چی دا قائز جو قائز چی دا لاوی جو لاوی چی دا یعقوب جو یکیناً قارون وہ دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا فبغاریم نصر کشی کروا پد باندی او ورکرو مندلا من الکنوزی دا خزانونا ما اگر خزانے انما پاتے ہوئی یقیناً مال داغے لتنو بلوزبتے چدرنشی پیو ڈلا باندی اولی قوتن چغو خاوندان دا طاقت والا اے اللہ وی دمرا مال ورکرشو چغ مال پو خانو بے گرزو او اگر او خانم داغے دا گردو اللہ سترشیو تڑکی دلم مال سو کوئی چدا چابیانے تم روی چپو خان پہ کر دو لیکن دا خبر صحیح نہ خان مفاتح مفتاح وہی خزانے تھا میم پکسری سرا او چکل مفتاشی میم پا فتح سرا او چکلم مفتاشی پا کسری سرا نبیات چابیانو توی میم مفتا پا کسری دا میم سرا نبیات سی چی او چکلا مفتاشی نبیات خزانو توی دلتو گر مفاتحو چل اللہ فرمائی. او ابن قتیبہ دا معنی کئی اغوی انما پاتو یکنن مال داغی بار کرے شو پیو ڈل دو خانو چخاون وتا کتوالا کلا چویلو دلرا قوم ددو لا تفرح مستی گما یقین اللہ منس نساتی دا مستی کو ان کو تکبر کو ان کو سرا ذکر مال دا فرعون در خوفو دا قارون خلق بیدی تزیرون آو دا زیری دل نی دا دی ملیانو کی صفت دیر دی پا پنجاب کی اولو بروانا او کپنی دا او پائی کی لاکھ لاکھ روپے کی داخلی کی نمیاش کے دمر دمر راجی نما سے شاگردان وغیرہ تو دین ازان بچ کے نباد شاگرد داد نڑی رخیاری نغمات چل کھولو نہ استاد جی دادا سی ہو دا سی داؤ دے کے لے لو لما دی لے لے داس داس ماں اور تو گورا پدی مل کی این جی او تنظیم نہ حکم چی یورپی تنظیم نہ دی آگئی صرف حق پرس علماء دا بدنامول دا پارا لبی کری دی اولی بلیک واٹر تیار کر دا چی دا چی دا علماء دا وجل دا پارا لکا سنجان شیخ صاحب اللہ دیو بخشی یا لول علماء وجل شیدان افرم بلیک واٹر دا دا قادیانیت تنظیمو چی ربی تا دا قادیانیت دا انداد دا پارا $50 بلین راغلیو او پائے کے علماء گت پا گت کرو او پدی علاقوں کے بعض علماء پا گت کرو دادا عیسائی رپوٹنو خیال لے ربی تا دا قادیانیت دے امداد $50 بلین را گلو او دادا علماء دا وجلو دا پارا او اغی بلیک واٹر جوڑ کر بیا چی پدیو نشو چی دا علماء کو پدی نختمی گی سی شیدان کرل سی پیو سو سی پبل سو شیدان کرل بھی وجل بیا دا سو کا چی پدی ملکی کم حق پرس علماء دی دا غی آواز خلق اوری او منی ہے نو دا غی تے لالچ رامک کے کر چی او تن یو کمیٹی دا او غی دا سونی کاروبار کئی پا بیرونی ملکنو کی او کاروباری دارے چچاور سر لاکھ روپئے کی خودی نو کلا پینز زرئی کلا سلور زرئی پا مزاربت پانے او لبین دا سی جوڑا کرے و چولا ماو پی دا مزاربت فتوی ور کرے چھ دا مزاربت کے او ری دلی بوئی دا پنجاب پا لداری دی او پنجاب کی چھ کم حق پرس علماء زیاد تر دے شاعت توحید و سنت او دو توحید والا و دو بند سر تعلق ساتھ کاغذ جمعیت کرو کہ شاد کرو خال سے چد دیوبند سر تعلق چاہتا زکال سے تو بریلیت خلاف کی دئی ہوگی دل تو برگ بریلیان دی نمور سرد کا اختلاف آل سے تو بریلیت مقابلہ کی دشیو مقابلہ کی ہوگی علماء دیوبند کاغذ شاد سے ہو کہ جمعیت سے ہو کہ بل لے ناغے واغستل پمندر سو کی نملاغ و پلالچ کے راجی سمود پس ملا سے گرا 3 لاکھ روپئے کی خودی چا 6 لاکھ کی خودی چا 1 کروڑ چا 50 کروڑ دمر بھر کی خود یار بس ماواری برات لا رو پناستا ملا سے درس و تدریس کی خدمت و کئی او پناستا کہ 50 لاکھ روپئے یا 20 لاکھ روپئے داخلے کے 20 لاکھ مثال داخلے کے یا 10 لاکھ داخلے کے 10-50 50,000 روپئے میاشت پر عربوں کی منش بچت دبئی کی منصب تو 50 چورتراتلی پلس لکھا نہ سکول نہ راش رکن ساجیو کا خل کے ورک تور کول او پیستام لکھل کول نو استام دیا سٹا نو اسے سٹا کرنا ماں سے چاگر دادو اگر ہوئی ماں اور تھی مائی دین زان بچ مائی لو لو پوئے پوئے اولا ماں دی کے بولے نہیں خری نو ورکی پستاؤ شل پیسے تھے آ کپنیان والوں تک تو لوگ پدی مل کی گن کپی لو دادا چھ سو گن کپیوں کی بین الاقوامی گن کپی چونکہ این جی او والا تھا لاس نشے چولے پدی مل کی کاغار سے کہی ولی پدی مل کی این جی او تنظیم نہ نشتا چگئی تو مسلمان تباہ کو لو گے پارا کارو نہ کئی لکہ دا کار چوکو خدا د چی د چی د علماء شرمولو د پارا چې خلق د دې خبره ته غوږ نکړي او خلق د دې بی عزتی وکړي. هغه علماء په نن بی عزت کړل او انتهایی د ذلت او رسوائی زندگی تیرې اوس. هغه علماء چې څوک پدې کیو خبره پوښت ازمون د دې بیکی او مرګره د غم ورکیو خیال نه. هغه پنجاب کې استاد نغم خلق ٹیکا کول نہ لب خراب اس تپوسو کے کنا پدیبا نباز علماء دا کراچی مفتی تکی عثمانی سے باز کلو چدا ناروا دی خدا ملیان کی پیسوڑا پیسیڑا اندکی دیکھ غلالی دیر را دی نو چی ودری کارا تیرشی لیو ملا سر گاڑو بنگلے جوڑا کنو بلوی ہوئی دا ملا تپوسو کولا کلا سنگا ودا دې کپنې سره پیسې می داخلي کړو غي تر کوم ساجي کوم خلکم تیارو او په مزاربت کله 3000 روپیه میاش لکو پسې کله سلور درا کله 5000 چی صاحب بس پټولی په وزلتی ووالي او ما دې ته ویلو چې غي خپل سیمنٹ برابر کینو تختی وا خو خدای دې پاره د دې نمازان سپت ولیان پدې چرت اغه دلته پدې توحید آباد کلا مونگ نور آگلی مرا توحید آباد دیر خراب ہو دلتا دیر خراب کیا دلتے ہو کسو چاگا دی برد آئی کی یو کاکا دی اگتے ہوئی یر کسو پل پلوان دی باروی نو سی لے گا ما او بی سی را روانی نو آگا جلسائی کسو پلوی وا نو تول جلسی والے خبر کرن دلتے ہم چند خسان خبر کرن خواہ سرے دا سیو چغبا زدی سویل خان مارکیٹ کی می دکان واغه خبر نو لا انقلاب په جاگیری کې نور راغله رو رو رات نو والو د توحید انقلاب او جنگ جگړی نو خیر هغه چې په لار روانو نو لاس کې به تسبیح وی ګرا بریتیکل کړیمو او سودا به لاس کې واو غټ سور سپین غونتو نو جلسیوال چراغ لل نغی تو اس تاسو ویزی راغلی بی خدا سو کی چی اول بیڈوانس کرا کوئی اول دا سو کی چی تاسو پل یقین پوخ کئی فلانی جائے تا پی خور تا فلانی دیرے تلار شی آل تا تپوسو کئی خیال نو سا تیلیفونو نو دورو نو دیرے تے تیلیفون کرے گم گن کپانو چی گورا دا جانگیری نا کسان درغل شپک تن دی یا وہ تن دی تاو سو تن لارشی سو بزئی تیرا وہ تن زو جئی لارشی دا وہ تن درغل دیرے تا چی دران نو جی نو بل سوک دا سے پویا کا چی بھائی ویزی راگلی کنا آغتانا تا پوسو کی نو طور تا ہو آیا چی آو یا وہ ویزی آتا یا دلتا جی سوک کتاو نا پیچے گو نکڑے ویل از دول کسانو نا چانا لاکا و چانا دولا کا و چانا دریلا کا ویزی راگلی دی خدا زمائے و مرگر دے پا جانگیری کی دولس ویزے راگلی او داغی رفار دی او دغا ملمانے چے لارل دے رہے تھا داغو چلی دوکے دا دوکے دفار نو آورتے قصد راگے قصد تلیفونو کو چرا جا ملمان راگلی نو آغا داوی گنی چے بل چا سر خبر کے ملمانے کم اکل پدی سپوی دل طول زمیدار نو آغا چرا گے اور توی خان جی ویزی راغلی کنا ماتے ہو ویزا پکار نگور دی آو راغلی دا گی پریلا کو یو دولس ویزی راغلی جانگیری کسانو دا پار او نور بیار آ روانی دی جانگیری کسانو کاغذونے را کری دی وغا ویزی میرا ہو کی بس دا جانگیری والو چو آو ردل دا دیر خوشحال شولا چی راغلل بای دا پیسی والا بس منگا زو دوبائی تروازی فلالی ملک تروازی او دا یورپی ملک ویزا پا 5 لاکھ پاو دا سلوی وی خیر مختصر دا چی پیسے پی گنڈی کری دی او دای تا ہوئی چی سبا رازائی سبا بستاو فلائٹی او دلتا نبر خرز ازم گاڑے ہو 4 اور ازم کی گانا کری چا دا خزی کالی خرس کری دی خو زمائی او مرگر ہو امان شاہ نامے وا اگر تا ماوی مای ورتوایا چی زدہ دی فلانی خپلیم دا قمسری پوجہ چی کار کولا بابا او زه به تاته چې کوم پیسې وګټم هلته به در کوم زیات راخسه نشته لس روپۍ ورکړې. خیر دی راغل ماسپخینې ټیم دی چې وی ګوري سبا افتاید دی چې وی کتل ورته تاله لګېدلې ده. خیر ورونه چې مات کړل یو صندوق یو کټ پور کې و نور اسنو تپوس گاونیاونه بس خدا او دیکھو گاڑی راجو وہ تو لاڑ دل تبیا سمر گری دی آگ بیا کو نے کٹو گا خانک مانا چیو گا آگے اوڑو او سڑے لاڑ رکشو بیا رات چائے پر مردان کی چاوش تو دڑی کاتی دا سے کرے دا سے اعتماد یو مرگر کسی کولا دا گور چلو نہیں دا چانسو نہیں تا گیر کئی تا زڑا ور کئی پا غلطو یو سڑیو وی پا یو کلی کی جماعت جوڑی دو دو دنیم کنال از مکا چی وی چی کتلی یو ٹوڑی گاڑی او درے دو وی علیکہ دا سکے ہوئی وی دا جی جماعت جوڑو نو وی سوک امداد میں امداد کئی کنا وی نا نا وی خضا زما طرف نه دا دومره سیمټ او بدا باقی بچان غواړی نه دا در کوم سیمټ راړل ودور دی پس بده خیر چکر وان تاسو سود چکر چوالی ور طریقې د دوکي نو هغه یو مزدوری را ټاکیو چې ته لغه ته را شاله ک فلانه یره ته ډیر تکړه صحتمند دی او ډیر خپل کار کې ماستا ایمانداری وکړه زما زړه دې چتاولې کوم سبې ته را رواني دی او کدا چې نور غریبانان وینو غیم مړه بس دا سیب دی کلی کې ټوله پراپګاندا شوا چې فلانه سړی راځي ټوړي کې او مړ جماعت کې حتی چې ماربلې مولا ګولې جماعت او ډیر نیک سړی دی کنه ډیر نیک سړی دی او راځي او جماعت جوړ تو کلی ته شاندار جماعت جوړ مزیدار او د جماعت دا پیسې به وباس د دې کلیوالو را مڑا شل پنجیش کسان او قتل او خلق ٹولا پراپیگنڈا او شفلانے نیک سڑے دے او ویزے راجی او ویزے سو لندن دیو صدا امریکی دیو صدا دبئی دیو دا مختلف ملکونو بس ویزی دیو بس مڑا دے خلقو تو نا زو خدا سی پیسی اول ناخلم خلقو پہ اعتمادو کو خلقو دے جماعت جوڑ کر ویدائی چل لے چھے تاسو بفلانی جائے تا لاش فلانی جائے کے باول او گو رہی زما بنگلی دی زما کاروبار دے گاڑی دی وچوی قتل نو پپے خور کی یا پہ اسلام آباد کے خوارے بنگلی سے لشل گاڑی ولاری وی بس پاگ اور چدئی راتل ددی کی لیے خلق دو تخمائیدار چرگان سرکڑی دی او خلق امراجی نور خلق امراجی مڑا پاگ بنگلہ کے سم لنگر چلی گی بس رورا چرگان دیو غیان دیو غوخی دیو بس خلق خوری پیسان و غوخی دی چرگان او خلق خوری واجی سے بلا اللہ کتا خوڑیر نیک چلے جالتا جماعت ہم جوڑ کو دلتا خلق بانی دا غلان گرم چلے او ویزیم خلقو تا قیب بس خلق خب جی رہ کر چانے دولا کاؤ چانا دری لکاؤ چانا پی لس لکا دائی تو لکڑی جسو کلا اندن تتلو لس لکا تو لکڑی دی او ورطایوی چستا جو فلانی تاریخ فلائی تھی ویزے راغلی بس اگر پیسے جی دے تو لے کے فلانی جائے نے اگر بگلا دفتر بدل کو بل جائے گا خلق چلا را آگا جائے تھا سی بولی نشتے دا بنگلہ آگا مالک ور تو ہی دا کوئی زما بنگلے راو دفتر ور کے کڑو فلانی ماں تو پتہ نہیں سے چر چلا بس دخل کو نے پیتاویا لکھ روپیے اوڑے پجمات بے بدری لگ لگولی او خلق تو ٹولے نے طریقہ دا ور دی خیر آگا دل تا چکو مرگره و خلقو نیچه ٹولی کری نو ما آگا مرگری تاوی امان شا تا ما ورطه گوره تا بار مکو آگو ردا بدو که وی ننه جی یر یکینی گیراو برید کلی خو کچری نن وقتی پیغمبر لخونی شی رسیده خو کچری نن وقتی صحابه وی نو صحابه و مقام تا یکینی چی ده رسیده لوالی که سنگا مونگ سر چی بچی راشی نو غیتم سلسل روپای ورکی او بغیر د چر گلالولو نه او د خوراک نه روټی نه بغیر مونږ پیږي نو مای د قامت تل زه غره پتا چې له ستاره پیسې خورای زکه تا دې هغه ستې هغه پتا دې خورای وینه نه جدا خیال په مکا غرمه ته مو د دکان کې ودو ما چراغ درې تل دیوس نه یو وی استاد جی سر میٹک میرے پر سر رات دم واجو دکان تک بیچ پڑو تو باہری داولی چاہتا ہوں خبر ہے منہ مر لا کر گانا کڑے دا دا بس کم پر تم لکھ روپئے کی ماں کو دکھی کالی خرچ کی بلوئی بلوئی ماں کو کیا خرچ کرے وا دم را کے دمرہ میں کرس کر دا بس کی ٹولی تباہ کر لو گھر کی دا یو طریقہ بھی دے دوکی دا کپنیانی کی روانی دے دی ملک حکومت تا پتہ لو چھ دے کی دا دوکہ خودی پا امریکہ کی او سلے ہو چی کنا تو گورا چھ آغا امریکہ نے الٹا زوندہی ہو کنا دا دوکہ خودی پا ربو کیوں کی کنا خوصد دے دی ملک سد وی دانی لوندی او سجرند خراب سد دی ملک مشران خراب دی او سی عوام خراب دی چھ لالچ کی راشی مولا ناغور کسے کئی دام پلالچ کے راگلی لالچی خلچ دے برو تو بار دے برو تو بار اللہ فرمائی قوم کے سخلق بور تو ہوئی چی دا سے مکو حالان کی کل رب العالمین دمر مال انسان طور کی ہندوستان کی سلطان عالمگیر پر زمانے کی دمر سراؤس پینو چشپگ میاش تھی تلل حکومت اوغ تلیلی نو چشپگ میاش تھی بادشاہ کا تلل کو تلے لے نش اللہ اور کی تمر مال ائی کی ماں اتار سوائی خارون تم دیر ور کرو اللہ فرمائی ور کرو منگ دلا د خزانو نا آرا چیکنن چا بیان آرا چیکنن مال دد مال دد ادرنیشو درنشو پیو ڈلا د طاقت والا کل چویلو دل رکو مستی گما یقین اللہ مین ساتھی مستی کو ان کو سرا اول ہٹوا آر سکی چدر کری تالا لا کور دا کے رہتا پدی مال کی دل رضا کا کے رہ تو لٹوا او میرا داغ سے استاد دنیا نا او نیکی کا والا کسرن چنی او پکراچے کیم سے ملیان اغسطیو تو خلق تے بیاغا ملیان چھوکول چھ دا ملیان مون سر دی لیلی ملیان دی دی تجارت کی اس اگا استام سٹا او اگا بویاوا چھ کم استام دی ورسر لی کرے او کم خلق چی دی ورسر گانا کری اس چھ منل دینا ناغا کاؤس او میرا دا غیسی استاد دنیا نا او نیکی کا والا کسرن چھ احسان کر اللہ پتا باندی او تابداری مکا دا فساد والو پزمک کی یعنی لا تبغی الفساد من عجل المال ملتوا فساد دا وجد مالنا پزمک کی او ملتوا ولا تبغی تتبی نرخا او ملتوا فساد پزمک کی فمال سرا یکین اللہ من انسات فساد کے ان کو سرا ویلو فرون بلکہ ویلو خارون یکینن ہارا چرا کر شیر ماتا را علمین دی داد وجی دا علم زمان دے دا زما قابلیت ما ہو گٹن طور تیل قدر بے احسان دے در بانے نا زلندن عمر کی تلالم پا غریبی کی دا مال و دولت ما پیدا کر دینن امزان تا نسبت کی جانو چی اللہ را دا قارون ام بیلو یکینا را چرا کر شیر ماتا داد علم زمان دے زما دا قابلیت نا اے گر اے پوئی گنا دے چیکن اللہ تاکرا ہلاک من قبلی ہلاک اڑان یدنا پیڑئی اگئی اس سخدینا پتاکت کے اس زیاد پا جمع کو لو دمال کی ولا یسل عن ذنوب المجرمین یعنی لا یسل المجرمون عن ذنوب الفاسقین تپوس بن کی دا مجرمانونا پا بارد گناہونو دا سابقا مخکنو کی اڑاندنوں تپوس بداغی نکی کی دن بن کی بس راوت لو پپل قوما پاگا سے بہ سی نسرا پاگا پل مال دا دنیا سرا اخارو بال بار کڑی اور نویا کسانو چرا دے للا دنیا یا لیتنا ہے افسود مولرا پشاندا چور کڑی شو کارون تا یقینا نو دا کارون دا برخی خاوند برخی لوی اے دیو تو زیر دل دا زیر دل پا مولا کی دیری مولا چی دا بل گاڑ ہوئی اسے چل دے دا زمان دلتا دم شو با خلق بیدا سے چل لے کنا دم ممبانی اخلی خیال نو دے بیا بلتا زیری کی دیر دے پلالچ کی دیر راجی او دا صفت او خوی پا مولیانو کی دیر اللہ فرمائی ویلو آجتانو چرا دے لنلا دا جون دا دنیا گوری چی بیلی راشی نو ماتو آئی یا لیتنا یا افسو دمولا پشاندا چور کرشو فرعون تا یکینند دا فرعون خاوند برخی لوی جدا خلوی برخی خاوند دیر مال دے وسا او زیر دل آگیتا ویلو آجتانو چور کرشو ورطا علم علم والو آغیوی ویلکم والا شئی بدل دا اللہ خطاب وردا دا چاد پارا چیمان را رہا ملک نیکا اگر نیک علماء چلم ورطور کرشو اگر دین اولی دان ساتھ لیلی علماء شیخ علماء عبید سیف نور پا پنجاب کی لیلی شخصیات اگر دا لبی اولی نکولی چل خدا قشران چی دا قل استادان نمانی مشران نمانی دا ستا قریب اکوری تو کوئی استاد سرم صفا خبر کوم ویلوا کسانو چور کر شور تیلم والا چی بدل دا اللہ غردا بدل دا اللہ خطا غردا دا چاد پارا چی مان را ملوک نیک دنیا سے کے مرا بدل دا اللہ نو غرد نبی علیہ السلام یو ذل پا پجو دو سیدنا عمر فاروق را گی نبی علیہ السلام لا تچگوری نم لا کی دو پوزی داغو نہ جوڑ شیو عمر فاروق وہی دا اللہ رسول دا کیسرو کسرا بادشاہان پا نرمو بسترو پریو جی دا اللہ رسول زماز رغواری چھ تا تا بہترین بستر جوڑکو زکر تا سو بادشاہی کن نبی علیہ السلام ورطو یا اللہ من دیتا نیو رالی گلی او نن دنیا ہی رسول دا دنیا من دا دا دنیا لالچ دا دا نبی تابدار دانتا ہوئی او دا دنیا لالچ او دا دنیا محبت پا دکھرا گلے اللہ فرمائی وَلَا يُلَقَّى او ناخلی دا خوی دادتا اللہ صابرون مگر صابر مگر صبرناک بجلی راغلی جنیتر بنتی فقط اپنا بھی بس منڈلے منگا دے قارون لرا وہ بھی دار لاد او اگا مال دد پکور دزمک کی دے لاوئی او دا اگا مال منگا پزمک کی منڈلے ہو بے دار لاد اگا مال دد او کور دد پزمک کی حدیث کی راضی آغا مال اللہ پسر کے خود او داغی سر اللہ پزمکے کے خرق خخت او تر قیامت بان دا روان وی خخی کی بخ کت روان دے شہزاب پا قارون را گلا رہا شہزاب راشی دا مال پا لالچ کے نغبیا زلیل و رسوا شکا دا عذاب دا تبوی علکا دا دین خدمت کا مکہ وگر امتحان کی بواچی دے چرت منی دین منی اللہ وی فما کان لہو بسن و دلا دلا چنداد کرے دد سوا دا اللہ نا او نو دے دا منتصرین دا بدلا غستم کنا او سوا کا کسانو چی تمنائی کولا دا مرتبی دا بلامسی پرونا خلقو چی پا سبا کیولی دل چی دا مال تکم زیری دل نوی وی وے کان اللہ وے افسوس تعجب دے چیکن اللہ وے کا یعنی افسوس تعجب دے چیکن اللہ فراہر چالے چغوشی دخل بند گیا نو تنگئی کچرے احسان نے کرے اللہ پمنگ باندھے نخام خام منڈلے وے منگ ہوم وے کا اے تعجب دے افسوس دے یقیناً شان دا دے کامیابی کی کافران دا کور دا آخرت دے اللہ وی گردول دے منگ دے کور لرا حاکتا ہوتا چراد دا تلک دار الاخرہ دا کور دا آخرت دے گردو منگ دے لرا حاکتا ہوتا چراد لری علوان فی الارض ولا فساد علوان فی الارض بلکہ لا یریدون چراد لری دا لوی پزمک کیوں نہ سر د فساد او انجام د پر د پرزگار دے چا انجام د ولا فساد د فساد اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کی یعنی افضل مالا بغیر حق اغسل د مال بغیر د حق چستا حق نہ دے ہوتی تھی اخلی او انجام د پر د پرزگار دے چاچراتو کو پتو ہی باندھی بدل بھائی بہتر ددینا یعنی بہتر بدل اللہ اور کی چاچراتو کو پشرک سرا بس سزا بنور کل کیا کسا ہوتا چمل کئی دشرک مگر آ چودیا عمل کو ان کی داغی سزا بور کل کی زیادتی کی بنا یقیناً اللہ ذات فرض آلے کل قرآن فرض کرے دے پتا بان قرآن قرآن سرے دے وہی مرا دا ابد خبری دا ترجمی مرجمی ابس کرا دے وہ ظالم بچیا دا فرضیت نے انکار کے کفر تو اسی کلمہ ہوا ہے اس نے انکار اے غرائب القرآن کی ابن قتیب ہوئی اے وجب علیک تلاوت و تبلیغ ولا ملا بما فی اے واجب دے پتابانی تلاوت دا قرآن تبلیغ دا قرآن او عمل پاسو چپدی کی دی غریب القرآن کی ابن قتیب ہوئی تبلیغ دا قرآن او عمل پدی کی اگر پتابانی سرے سرے واجب دے دا قرآن تبلیغ کئی دے عمل کئی پا قرآن دے کوئی قرآن سخت خبری زمونکار نرم نرم گنتی دے نو دے سر مونجے کنا جوڑا ہوئی شاب ہاں مونجے کنا سر مونجے جوڑا ہوئی آئے عمر گرے ہوئی پی ما یہ وقت ناس تم قرآن میں ویلو پی بل طرف تا مشورہ کی رہا نیو جائل را گے وی بل طرف تا حدیث بیانے در یہ جاہل لاگ غما تو یہ ساس کی طرح ساس کی تین خطے دریاب کا ناراضی دے جان تو دریاب ہوئی اور عالم تو سوئی ساس کے وہ جاہل بچیا دے علم خبر دا ساس کے دی تا سلور میاش تھی کال لگو نو دو وہی پہ انتظار شو یو دل ویچی تھی آسمان تک پہ رمی کی بر کی چاور تیل کر آخ پی دے آسمان تا بر دی وی دا آسمان ماتنگ کرے دے دام دا چتی مثالی چت چتر دے کئی دے وی دا دین ماتنگ کرے دے دا دین خدمت زکو ما دا علماء فضول پا من رسول دا سی جاہل آنم مرکی شتے ورکی خواب دا سی جاہل آنم مرکی نو کچھرے دا دی جاہل آنم اصلاحو نکی نو یاد در فساد پوری گی خواب اباجی مولیا نے رات روپ ششو پ مسواک او پ منگزا او پ تسبو پدی کرام دو ککڑی داوی خلی بند تب دی جان دیر خخلق خخلق ور کشتے بے شک داوی ز انکار نہ کر او تو ی رباس کی اس عمر گری دی پ جانگیری کی خال خال می با چدر تکینی قران خیال ورنہ دا طول اللہ دی معفو کیو ایک او دو کراگلی دی پرن چ ما ہوے کا دا ٹول او ایک او دو دئی بد قرآن دے ترجموں خلاف کی ایک او دو منہ پی جن چسوک دا تو ہی اے ترجمے تا مزہ وہ اے ایک نمبر کی کہ دو کی چل بیا بدر تن ہوئی کتا تو دا ایک او دو سنگھ دی والا فتح اللہ استاد درس اور ادھر او استاد تقسیم کرو ایک ام یاد کرو دو ایک او دو بہ قرآن تا ناراضی ایک او دو بد قرآن خلاف تھی او تین نمبر بخی گئی بہ قرآن تکینی زمون دے دست طور کی کینیم او اگئی بیا پدی خوشحالی کیم چی خرش ہو چی دائی پا گوتا کرن که دائی پا گوتا کرن وی زمون کار خرابی دو وی او تبلیغی سرد گیری او سرد تبلیغ غلط کارو کینو خلق دا تبلیغ نمتنفرش دا خلق جی پتا کلا استاد را تا پا گوتا کرن وی مونږ هغه یو راته وای تبلیغی مرګ وی نن نه بعد به مونږ هم وایو چې لکه ایک کی کدو کی دا خپل مرګی مونږ درته وای ایک کی کدو کی سم شي گنی ورنه ایک دو والا خمی دی او دا تین نمبر کا خلق اللہ دی خساتی اللہ دی بچو اولاد کی برکت نو آج نو دامو ہے کہ بتا کو اللہ استاد تبلیغ نہ منی وہ منی کو ایک اور دو نہ منی تین نمبر منی خا اس بار کیا بھی کہنا تین نمبر منہ پی جن ایک دو منہ پی جن دل ہاں نہ دے بد قرآن خلاف تھی خبروں کو بھی دے پرات گندی کئی وینن بیا کر اور پس لگیا رے نو کوئی بیا من پس ڈانگ راگستے رے پر ڈانگ تا پس راگستے رے اگر تین نمبر وال پس نہ دے راگستے کھا پوچھے بھگو کدی ہوئی نے بیا ڈانگ اگر دلتا یو مر گرو نو ما چرتا تنچید کو نہ تا وئی یو ور کی وی اے تاو جو خپل کار پر خود نن بیا لگیا ہو نو ما تا ور تسوئی میں تاب اور طویل چنا ایک اور دو پس لگے ہو تین نمبر کا خلق اور تاب اور طوی چت دا جائے پر او بل جائے تزی اوے ز گشت ازم و تعلیم استا خود ادی مال دی ول جی تکار کو کنا چ فتا اللہ استاد پسینی لگیا خبر پوئی یو دل میں خوب بولی دو ما یو دری جانگیری تبلیغی دے اڑی جماعت کی مائے ما درس کھولو تو پر درس کی زور نو تم جماعت کا قرآن ملاس کرے نو درد خادم دو جماعت اغلوی کنزلی شروع وہ دے خدای غر کا وہ تباہ کا خدای دے وہ جو فتح اللہ استاد با درس میں کئی او دا درس ختم زچو انو تم مہلے کا سوک دے پیدا فلانی امیر سے برا گلو اگر فلانی امیر سے وہ تم زدی ہوئی نادی دے خوا علب بھی پتے کے درین دویلے اگر بلا زنانو تو ہوئی وے دا قرآن ترجمے ضروری نہیں تجوید ضروری دی وہ رکھا چرتا زنانہ بے رہتا بر قرآن تناستے انہوں آگے بند کی دا لوی ظالم نہیں دیتا ظلم ہو جاتے انہوں دل وجنہ پا مصیبتوں اور تکلیفوں کی مبتلا دی خب پوری کی خونہ پک پل زان کر چدا زکم ترتا قرآن کے اللہ ہوئی رو روی نیسم رو روی نیسم قرآن کے اللہ ہوئی دا سے زائنہ چدے پوری کی نا کچھ وی سم بیا بڑی ہوئی دادا اللہ رو رو نہیں بولی او دا سے خبر کول یاد نہ رہی نکاح تم نقصان سڑے کو فرتوں جی خا خبر دا زد زد در نہ باز خبر ہو تم گنی دی بار ان سے پوئی گم چھ باز خلق بیا بمال خبر سر تبلیغ نہ گڑ بات نو تبلیغ کی جی خلق جداغی نے سر ممات ہوئی او نیکان خلق دے دمز اودس خدمت کئی دمز اودس صحیح کولو دل تنوس پر تیرا جمعہ زمون ددی جماعت نہ جماعت ہوا تو پوری جماعت نہ جماعت ہوا تو نو چکل ہوا تو دعا اور تماو ماوی زبم در تر تلم خود دست تے نو زر تبلیغ خلاف نکوم خوزوان چی دائے کو دو مولیانو پا گوتا کئی کتا سدات رو دا ششو پا تفو دو ککی او پا تصبو دو کچی واللہ بیا در تخپی کی دی کرینچی نا در تولی خپی در تکی دیو جماعت نا مشری چی سو مدائی تابی شیو نی او پا تاق اللہ استاد خونا شرل شیو نی اختل شیو زکا چی دے دی تابی نا دے دا اللہ تابی دے نا دا چاپا تفو تائف دو کچی حقا خبر را کئی لگی رزی تیری چی مولا سے پا جماعت کی نیا لکا مولا سے مستشو یرا فلانی امیر سے مخالفت شروع کو نو بس جماعت پر خود امیران صاحبان چی مولیانو تا کرنچو نوی تاسو تا مشران نوی چی دا علماء قدر کن علماء تا با دعوت قدر نوی کن ادار تا مشران نوی نو جاہل بچے دا علماء قدر دے چی طور تر پا جماعت کی انخطے دا آغا مخالفت کی کاغذ زمان مرگر دے ہو کہ زمان مرگر دے ندے خو ملا خود دے ولی ورسر انخطے و مخالفت کی خبر پوچھ رہی کہ کوئی نہیں ہر کلی کی دا ہوئی ملی دا مولیان و دا یو بل سر اختلاف پا جماعت کے با پا مولا خپلا مناوئی خپلا با پا منی او مولان دا رو سر سائے والے دن اگوئی کہ نہیں منم کو آراؤ سر سائے بندی یو فتا اللہ استاد دا رو سر سائے والے دن اگستت می زائی خبر کئی چکم پلو اور گزار شو سوک پیو لگی دا خبر دا کئی صفا اللہ فرمائی یقیناً اللہ کا ذات چې فرض کړی دی پتا باندې قرآن لنا دلاماد خام خا واپس بکی تا الاماد زائد واپس کی دو تا لراد کے الاماد دا تسلیم نبی رشتہ چھ زمان نبی حال کا کال موسیٰ حال پشان استاد موسیٰ علیہ السلام نے سنگ چی موسیٰ علیہ السلام پردی ملک تلارا او آل تا نبیہ واپس راغی نبیہ پخپل ملک کی اللہ بادشاہی او عزت ورکا سنگ چی موسیٰ علیہ السلام پیارا بانی تلا نتبم پیارا بانی زی مکین مدینی تا سنگ چی موسیٰ علیہ السلام پردی ملک کی بادشاہ تبم پردی ملک کی بادشاہی سنگ چی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خپل ملک تا بیا واپس راغ او اللہ مشری ورکا نو تبا خپل ملک تا واپس راشی تبا مشری آتی لکی لکتو انچی موسیٰ علیہ السلام دا مظلومان امداد کرو دارنگی تبا اما دا دی مظلومان امداد کے دا مکی والو لکتو انچی پا موسیٰ علیہ السلام دا خزی دا طرف نا قارون تومت لگو لو نستا پا بی بی مم تومتو لگی چل حال کالو موسیٰ حال تا پشان دا موسیٰ علیہ السلام دے پشان دا حال دا موسیٰ علیہ السلام تو گورا دل تا اللہ وی لرعاد دو کلامات بیابا دی مکی تا واپس کم قرآن بیان یا لرعاد دو کلامات اغزائی دا واپس ایتا کبر تا واپس چی یا پورد قیامتا اگر میدان محشر تب تا واپس کم خام خا واپس بکی تالا جائے واپس ای تا وہ رب زما خپو دے پاس چراتی کری پیدات او پاگا چا چرے پا گمراہ کار کی وما کنت ترجو او نویتو میں ساتن کے ایو القیلے کے کنزن چگنیو بغردل شتاتا کنزن بلکہ او بغردل شتاتا الکتابو کتاب مگر دا رحمت استاد رب دے ترنا بسمکی گتا دا امدادی د کافرانو بس بندنی کی تعالی را دا اللہ دا یا تنونا باب داغنا چنازل کے شویتا تا او دعوت ورکولار دا ربستا تا یا الہ ربکا اے کتاب ربک دعوت بکم کتاب تور کے تی پا ایمان ہو آیا تا تو آیا زردہ کے سو چکا تا چرتا دا قرآن ترجمی تا دیت بیان کی ویلی تا چودری گی نتا سوا دا دین بلا خبرہ نکی خپل مشن تا خپل طریقے تا دعوت ورکی چر تو قرآن تا طریقہ و مشن نشو کچرے ویلو تا با دعوت ورکول تا با ویلو رونو درس تکی نی رونو قرآن ہو او آغا تبلیجی دیر خط سرے لی آغا تین نمبر کی راغ لے لی چاگا ادری گی او آغا بیان کی رونو قرآن درس تکی نی درس سرے ایک او دو مو پی نی ایک او دو با خلاف کے او تین با بس پد ایک دو تین کے راغلی بس پی جنی ماں تو شکایت میں تو ہوئی کہ فلانی تبلیغی دا وی فلانی دا چکم تبلیغی خلاف کئی دا قرآن دا درس استاد و استاد نتبہ مخامق جی کئی نتبہ تو سوئی ایک ایک دو کی ون ٹو ون ٹو کی کنا تری کی ایک ایک دو کی دے بوئی دا ایک دو سی ویزا مو استاد مو تو خود دلی دی ایک نمبر دا دین نمبر دا او تریم تین نمبر خو ایک نمبر دا چی دا خزی دا مال کی ملتکی نا تن چی سر پنا چی او دو نمبر چی کاروبار چمکاولو دا پارا تبلیف تو دی چیر خلق رابان اعتمادو کی کار تا دکان ترازی سودا میں خخر سی امیر سے اب دیگر تلا چی خو امیر سے اب دمر لوی زناوی چی اوزل ور چی گاڑی تا ولاری فروٹ خرسائی تو لفافہ کی بھی اچھوری چکور ترا دی تو جماعتی تا لفافہ کھلاو کی یو بور کی روح ہونی بھی تب اے بیا میرے تو بید دا چا میر سیب دا سودا را رونا دا میران تو ایم سی دن ما بدنام ہوئی خواہ زمولا مثال کو ادرے گم یو گاڑی تا سودا خرسو او زد خراب ورکم نو خلق مما تا خوئی کا بد بد بور خیال ہے بس بندن کی تالا را دایا تنو دا اللہ نا بعد دانا چنازل کرشی تا تا او دعوت ورکو کتاب درب ستا تا درب کتاب تا دعوت ورکو او مکی گا تو دا مشرکان ہونا ذکر مشرک رب کتاب دعوت نور کی سوکھ نور کہیں سوکھ نور کہیں قرآن کی در شرک فتوا لگے اتنا کی در شرک فتوا او مرا مدد کو سردا اللہ نا بل مددگار نشتے بل مددگار اللہ سوا اللہ نا کل شینا علیکن کل شینا علیکن یعنی کل حی میتن ہر یو جوندے مڑکی دن کے رے حیات الانبیاء دے کا اموات الانبیاء ہر یو شے حالکن مڑکی دن کے رے ابن کثیر وی کل حی میتن ہر یو شے جوندے مڑکی دن کے رے اللہ وجہو مگر ذات دا اللہ اگا باقی دے مرک پچا ناراضی ہمیشہ جوندے سو دے وہ حی لا یموت سو دے دے پیغمبر نہ اللہ جوڑ کو کہنا پیغمبر جو اندے دے مڑ کو نہ ولا تقول لمن يقتل مڑ ور تم ہوئے جو اندے سنگ جو اندے قبر کی مجھ نہ کہی داسی جو اندے لگا پجوند دی دنیا وی سرا پر تو دا خدا ہے دے چلا وی الا وجو مگر صرف ذات دا اللہ بد مرگ نہ بچو وہ حی لا یموت مر کو بچا نہ راضی تو پیغمبر بالم نہ راضی خبر پوری تو تا ظالما پیغمبر تو سو ہوئی وہی منگوی دادی بندیان دی دا خود پنجاب بریلیان شلوے پیغمبر وانی مرگ راجی پیغمبر اللہ سر برابر میں کر اگئی تم جانتا ہوئی نا اگئی وہی آل مناظرہ چی مور سر نما ورطے مہرے کا تاس دانتا آل سنت لی کلی پدی اونم باس دائرہ سر نا صحیح کولا ما ورتے اہل سنت کو دی بریلیان امزان تالی سنوی نمونگ دیو بندیان بریلیان دا مونگ دیو بندیان نمائیت دیو بندیان بریلیان اولی کے جانتا تا خواہ پا دیو بند کی بھی اہل سنت دیر گروپ ہونے دی چال مونگ مالی سنت جمعیت فیم اہل سنت تے قاف مالی سنت نا سین مالی سنت پا جمعیت کی شپگو گروپ جو شک الیاس گومنڈ مالی سنت تاج کم سرے دارا تو ہے کبھی کہ نقطہ وا خیال مرگرو ویڈیو کرے وہ دیو عالم ننو میں ناخل شر دا وہ غوئی مدا دیو تنظیم دا مشر دا جمعیت چدا او گوئی منڈ تو گوئی منڈ سنگن گمن گوئی منڈ دا وی لیا فتنہ دا خپلی من رسی تیم مپردی دا وی خپل لیا فتنہ دا من رسی تیم مپردی ناغتو که اگر پدی بانی مرگرو ویڈیو کرده دا خبری بند کرده مای دایی که وی چیره مونگ دا فلانی سریو نور تو امرا شیداو گوری اگر دا دایی ننکار کهی دیخو چی دا غویمه داو دا غویمه چاو چده کری نو ما ورطه زده گمن پا گروپ کشی دا پا گروپ کشی دی نو بارو وقت مشوره چو کراغل پی نه ناغ سر او مشوره دا کری کراغ گروپ نو گروپ می دو معلومه مائے زما کو تنظیم معلوم دے سو تنظیم دے اشاعت تو ایزا سنت او زب دے قائلیم قدم پڑھ کم زما تنظیم اٹھول پڑھ کو زب دمشر نرتا لکل را رہا تا زبا مشر تو خیئی تو دے مشر نہیں معلوم نو خوبا زان تے دنگئی اچھے او لوبا دا دا بریلیان راننا ہوتی پدائی کی دی. او دا دا بریلیان تاریخ دے پدائی کی دن نا دن نا دیکھا چھ مشر معلوم نو نو پویش نو خیال دا مشر چھنی معلوم دا بریلیانی خا خدای کرانی اوت نو تاسو تو امو دیو بندیانو رونو تاسو تیمہ کی دی خرابی چھ دادر کی بریلیان گاری نو اوتی دی الا وجہ مگر ذات رب العالمین دی اللہ علا فیصلی دو دی اللہ تبو آپ اس کرشی مخلوق کا گوری مختصر مختصر وایو ددی وجنا چھ دو وقت چھٹی کو نن طبیعت میں لگنا سازگار ہے تفریح او کئی